Modern Sabahlar başlıyor. Vuranların değil mazlumların programı Modern Sabahlar. Mazlumların programı Modern Sabahlar. Ne güzel söyledin Oktay. Evet. Hoş geldik. Hoş bulduk. Hoş geldik de aynı zamanda. Ya biraz hem geç hoş oldu, geliyoruz hem hoş buluyoruz ya. Evet, türlü türlü sıkıntılar, mücadeleler eşliğinde radyomuza ulaşımımızı sağladık. Aynen öyle. Ne mutlu bize. Umarız ki sizler de radyolarınızın başına bizim kadar zorluklarla geçmemişsinizdir. Veya bence zorluklarla geçmişlerdir çünkü Kadir, tam bu saatlerde evet. Geçtilerse bir sorun yok. Bir sorun ama yok. Mesela önceden geçtilerse otomat, falan o zaman sıkıntı tabii. Gitmiş sıkıntı olabilir dinleyicilerimiz. O yüzden. Gitmeyin, durun bakayım, gitmeyin. Gitmeyin sevgili. Bak zaten Ege yok bugün. Evet, bugün Ege yok. Rahat rahat oturabiliriz yani, o yüzden rahat olun. Ay, yerimiz var o anlamda. Fahir acaba şey mi ya? Ne? Senin bu kürküne mi bozuldu acaba adam? Adam ya onun zaten. Dün her... sen bir kürkle geldin ya, haftaya bir bomba gibi başlangıç yaptın. Bombiş, yani... bombiş Fahir. Türlü türlü hasedi var. Hangi biriyle mücadele edeceğimi şaşırıyorum. Ona mı bozuldu acaba? En son herhalde gelmedi. İstanbul'da onu araştırmaya gitti diye tahmin ediyorum. Aynısından ben de bulacağım. Arama bulamam. Ama güzel. Güzel, teşekkür ediyorum. Güzel, güle güle kullan. Yani kürt dediyse gerçek kürt değil. Ben bunu da tekrar tekrar defalar. Çakmak kürt. Çakmak kürt. Evet. O yüzden de sorun olmaz diye tahmin ediyorum. Çünkü hayvanseverler bir süre sonra tabii ki itiraz etmezler. İtiraz ederler diye düşünüyordum. Evet Oktay, gündeme bomba gibi haberlerle başlayacağız. Gündeme bomba gibi haberlerle başlayacağız da. Öncelikle bugün neler yaşayacağız adlı köşemizi başlatalım istersen. What is yani sorumuzu cevabını arayacağız. Evet. Bugün bir takım etkinlikler var. Çok önemli etkinlikler var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Ben müsaade edersen Fahir. Tabii ki, buyurunuz. Bir kere bugün Van'a derbi amacıyla Van'a Kulak Ver etkinliği düzenleniyor, biliyorsun Cermodern'de. Cermodern Radyo Otu, Ankara Caz Derneği ve Ankaralı müzisyenlerin katkılarıyla konser düzenleniyor. Bugün akşam saat 20'de Cermodern'de gerçekleşecek bu etkinlik. Biletleri de Biletix'te satışta. Kimler var bu konserde? Tamamen gönüllü olarak gelen sanatçılar. Ben gerçi bütün organizasyon. Hadi bir saysana. Emrahan Alıcı, Levent Solakoğlu, Cem Tuncer, Melis Sökben, Dengesiz Herifler, Nükleer Başlıklı Kız, evet. Afra Tafra, evet. Belen, Blackout, Kaotik, Kuartet Necdet Şimşek, Kuartet Onur Aymergen, tamam. Sirius, tamam. Siyah Beyaz Blues Band, tamam. Whiskey Gogo, Gergedan, No Flirt ve tabii ki Radyo Tünün DJ performansı da var. Kuartet Necdet Şimşek'i saydın mı? Sayıldı efendim. Melis Sökmen. Sayıldı. Hepsi sayıldı. Rakey. Rakey'i. Aa, o işte o benim hatam oldu. En büyük eksikliğim de bu olsun. Tamam. Ne kadar güzel. Birçok sanatçı akşam Cermodern'de olacak sevgili dinleyiciler. Biletix'ten biletlerinizi alabilirsiniz ama aşk olsun Biletix istiyorum. Niye, ne oldu da? Çatır çatır alıyor komisyonunu. Hala. Hala dediğin. Ya yani, şeyde de almış mı? Ne derler? Yani işte Van'a Kulak Ver Ankara organizasyonunda çatır çatır komisyonunu alıyor. Aşk olsun diyoruz. Hayır, ben de diğer Küçük Çiftlik Park'taki konserde... Hayır canım, orada almadı. O, burada niye alıyor peki? Vallahi bilmiyorum. Onu Biletix'in yetkilileri herhalde açıklarlar niye aldıklarını. Evet, neden alındığı konusunda bir fikri varsa Biletix yetkililerin. Unutmuşsun diye sonradan açıklama yapmak ya da biz onu atlamışsık demek diye, biraz geç olabilir. Geç olabilir. Şimdiden aşk olsun şeylerimizi iletelim. Şimdilik aşk olsun. İlerleyen zamanlarda daha da... Yuha dönebilir bu. 20 lira biletler. Kaç lira? Onu söyleyeyim, 20 lira. Kaçını Biletix alıyor? Hizmet bedeli. Bir 3 lira da hizmet bedeli alıyor Biletix. Onu bir daha bir düşünebilir miyim? Onu bir daha bir düşünebilirsiniz. Biletix'e rica edeceğim de buradan. Evet. O 3 lira... Sonra üstüne kendileri 3 lira eklemek zorunda kalmasınlar diye ben şey yapıyorum. Aynı şekilde yine Van'a gidecek, Kızılay'a aktarılacak bu konserin gelirleri. Hadi bakalım, kolay gelsin diyelim. Bu organizasyonda var olanlara teşekkür edelim. Evet, teşekkür süper ederim. Bir organizasyon olur umarız. Onun dışında bu akşam da başka bir organizasyon daha var. 17.30'da. Fahir, onu da bir... Onu da hemen. Onu da bir duyuralım. Evet, anayasa evet. Tartışılacak. ODTÜ'de. ODTÜ Siyaset Bilimi Hocalarından Profesör Doktor Raşit Kaya. Necdet Bulut Amfisi'nde. Nerede olduğunu biliyorsun değil mi Necdet Bulut Amfisi'nin? Ya açık söyleyeceğim. Yani ayıp diyeceksin ama bilmiyorum diye söyleyeyim yani. İsmi değişti de ondan Fahir. Bayağı da oluyor gerçi ismi. U3 ya, eski U3 diye. Eski U3'ün adı oldu sana. Necdet Bulut Amfisi. Necdet Bulut Amfisi. Hocam, bu ay yine buluşuyoruz etkinlikleri kapsamında. 17.30'da Raşit Kaya anayasayı konuşacak. Kaçırmak istemeyenleri buradan duyuralım. Diyelim ve gündemimize tekrar dönelim. Bunlar da bizim neler gündemimizde ama tabii bakalım. Ki. Evet. Tabii ki. Ne bugün Nihat Doğan'dan ve şeyden açıklamalarla içimiz biraz daha bulandı sabah sabah. Ay evet artık biz... Ay evet son bir lafını söyle şeyini yap da Oktay öyle kapatalım bu mevzuyu yani. Bütün yani bir laf söylenecek bir durum yok. Başlı ağır başına bir zaman, ne diyeyim? Başlı başına bir şey. Bir İçinden sinkaf etmek gerekiyorsa et onu da et. Et yani. Çakma ünlüler. Çakma ünlüler. bütün şimdi şeyler ifade tutanakları falan dün internette dolaşıyordu. Ya hatta onun da... ifade tutana yok işte bilmem kimin. En son ben Süpermen miyim demiş 15 dakika içinde 4 kadınla nasıl birlikte olayım? O değil Nihat Doğan değil zaten teki için söylenmedi mi o 4 yok, kadınla? Yok İzzet Yıldızhan için değil bu Süpermen miyim diye Nihat Doğan. Çünkü gazetelerde bugün baktığım zaman Nihat Doğan'ı Süpermen şeyi içerisine kıyafeti içerisine sokmuşlar. Dün de biliyorsun Halloween'imiz de kutlu olsun bu arada. Dün bir Halloween değil miydi? Öyle bir şeyimiz vardı. Doğru 31'i bir gün önce. Evet. Ondan sonra hazır. O kapsamda mı yapıldı ya? Ben bir düğüne parti... geldiler diye biliyorum. Ya tamam hayır kostüm parti gibi bir şeyin içinden çekip bir adamı koydular. Ne yaptılar bilmiyorum. Büyük ihtimalle Photoshop tipi bir şeyle yaptılar. Ya hiç konuşulmuyor ama düğünden sonra oldu değil mi bu? Üstelik ne düğünden sonra ya? İşte bir bakanın oğlu mu kızı mı evleniyor? Onun düğün törenine gelen... İzzet Yıldızhan'la Nihat Doğan. Onun akabinde gidenden şöyle öyle şeyler evet, oluyor. Evet bakanın düğün töreninden sonra o kısmı da ay ben, espriye açık bir kısım bence. Evet, yani o atlandı mı acaba aklımı gelmiyor nedir bilmiyorum ama. Yani o niye düğünden sonra oteli zaten biliyoruz otel hadisesi diye. Valla yapılabilecek bütün esprileri İzzet Yıldızhan'la Nihat Doğan yaptı galiba zaten bu konuda değil mi? Şöyledir, böyledir diye. O şekil, bu şekil o diyerek. O şekil, bu şekil diyerek. O yüzden... Aman yok yeter, geç, tamam. Geç, geç yeter ya. O zaman ben gerçek Victoria's Secret diyerek şey yapmak istiyorum. Kraliçe Victoria'nın donları satışa çıktı. Evet. Bugün gazeteler... bir dakika hemen açılış fiyatını vereceğim. Gerçek Victoria's Secret diye bugün gazetelerde var. Saltanatı en uzun süren kraliçe olarak tanınır kendisi biliyorsunuz. Kraliçe Victoria. Doğru. Ondan sonra Victoria's da yani özel bir markada oradan ismini zaten almıştı. Bu neyse. Hangi Victoria? Belli mi o hangi Victoria olduğu? Oktay bir tane kraliçe Victoria deyince kaç bir tane? Bir tane mi var o en bildiğimiz uzun, mi? Bildiğimiz aşk olsun sana İngiliz tarihinden bu kadar bir haber davrandığınız için yani. Hayır bir iki tane Victoria var ya. Ama en uzun süreni diyorum. Anneannesinin adı da Victoria diye biliyorum ben onu. Tamam, yok yok en uzun süre 3000 sterlinden satışa çıkmış. Donu. Victoria'nın kraliçe Victoria'nın. Artık ne oldu bu saraya yönelik bir takım yıpratma haberleri mi başladı? Valla İpek Don ben söyleyeyim. İpek tamam Don, o zaman uzun. Yok yıpratma haberi değil. Ya ama hakikaten görünce insanın tadı falan kaçıyor yani o dönemler herhalde don teknolojisi o kadar gelişmemiş. Satışa gibi hazır hale getirilen şeyin fotoğrafı mı? Ya vallahi. O yoksa mesela ilk gün çekilmiş bir fotoğraf mı? Kraliçe Victoria o dönemlerde biliyorsunuz donla fotoğraf çektirmiyordu daha çok. Canım içinde kraliçenin olduğunu düşünme sen. Ha. Kraliçe başka bir yerde. Tabii, donsuz. 1800 küsürlerden bahsediyoruz şimdi 1837'de. Vardır yine sarayda bilmiyorum. Vardır fotoğraf makinesi. Vardır. 1837 yapın getirin demiş derhal. İyi bakalım nereden alabileceğimizin ayrıntılarını ilerleyen 3000, dakikalarda 3, mı vereceğiz? 3000 pound'dan alabilirsiniz. Açılış fiyatı 3000 pound ama bence 30-40 bin pound eder. Pound derken bayağı maşa kallavi de bir şey yani. Büyük, geniş geniş, ferah ferah. Ha öyle mi? Büyük mü? Tabii şey... Maşallah Kraliçe Victoria'nın da maşallah vardı. Ama çok ayıp bir şey ya. İnsanların böyle eski donlarının satılıyor olması beni çok üzdü açıkçası. Yani. Senin bir şeyin satısa fahir. Evet, donum satılmasın ne isterim. Ne satılsın istersin? Ama yani böyle bir şu gazetelerin de haber olacak yani. Gerçi. Kürküm satılabilir. Kürkün mü satılsın? Yani şu anda satılabilmeye değer tek şeyim var kürküm. Ama sen değerli bir şey diye düşündün de ondan. Ha be ya çok daha ileride olursa mesela yani iskeletin mesela sen parçaları için falan değerli. Satılabilir yani o tür bir ne, şey olur. Ne? İskelet parçaları. Hayır canım iskelet parçaları falan öyle bir şey kafatasın değil kafatasın falan gibi. Ay hayır öyle bir şey değil Fahir onu sormuyorum yani. Öldükten sonra falan. Ne yapayım ben kafatasımı çok affedersin. O başka bir konu. O başka, bir günün. Hangi konu. Organlarınızı bağışlarsınız konusunda konuşacağım. Ya da her organımı bağışlayabilirim. O konuda hiçbir tamam. Sıkıntım yok. Onu cuma günü konuşalım. Çünkü kendimle barışığım o açıdan. Beyefendi çok yanlış anladınız organ bak. Yok yok öyle demeyin. İnsanlar kendileriyle barışık değiller. Organ bağışlamıyorlar. Hay Bey çok yanlış anlamış organ bağışını. Onu konuşacağız. Cuma günü ayrıntılı olarak konuşacağız. Sen bozulur musun ya don satılsa? Vallahi çok bozulurum ya. Mezarımda rahat etmem ya. İnsan ayıptır ya. Bir özel diye mahrem diye bir şey var ya. İnsan hiç böyle donları satılır mı? Aşk olsun bu şeye de kraliyet ailesine yani. Resmen şeylerinin atalarının niye, kemiklerini sızlatıyorlar. Ne olacak yani. Canım? Niye mahcup olursun ya? Heriye, Dilima, Çarsa yıkanmış, hepsine yazıklar olsun. Yıkanmış, yunmuş, çamaşır satıyorlar tamam, yıkanmış, işte. Yunmuş da yani ne bileyim ya. Olur mu ya şimdi adam alacak onu. 3000 pound da çok da bir para değil ya. 9-10 bin lira ha, para verecek işte yani. İşte o kötü. Mesela senin mesela kürkün değil de mesela o tip bir iç çamaşırın, donun veya artık başka ne giyiyorsan onları satılsa mesela. Evet. Ve bir 5 lira veren çıksa o ayıp işte bak. O ayıp yani. Satıldığı miktar ayıp yani eğer düşük bir miktarsa. Ay şimdi çok... 3000 pound alacak onlar elin çocuğunun elinde oyuncak olacak ondan sonra. Böyle sallayacak ondan sonra. Ya en sonra. Kötüsünden de milletin oturma odasında bilmem nesinde tablo gibi sergilenecek donu. Bayrak gibi böyle efendim bu da bizim kraliçenin donu falan. Çerçevelenmiş. Millet gelecek onu inceleyecek ince ince ama şurada şu var burada var. Pislik ya vallahi pislik vallahi yani. Pislik ya. Sahip çıkılmıyor. Miraslarına sahip mirasına çıkmıyor. Sahip çık. Bir de nasıl saklamışlar onu? Kim saklamış? Güzel saklamışlar. Vallahi kim zapt ediyor? Onu bir zapt eden mi var acaba? Aha. Yani mesela sarayda onlardan sonra... Kraliçenin doncu başısı vardır. Sadece don değil başka başka İç şeyler de vardır o adamda. İç döndü sonra tabii ki. Başka kıyafetler falan filan da vardır ya. Tabii canım mesela özel eşyalar. Piyesler. Niye özellikle don satılıyor onu anlamadım ben. Ya don da satılıyor. Sadece don satılmıyor. Don da satılıyor. Yani evet. Kraliçenin donuna kadar satıyorlar affedersiniz diye. Aa. Yani burada çok özür diliyorum. Rezalet. Rezalet İngiltere'de skandal. Don rezalet. Royal skandalı. Evet. Evet kimlik karmaşasına genelgeli önlem. Otellere girerken ha? Kimlik fotokopinizi evet, yanımızda. Sakın ola ki vermeyin demiş. Niye kimliğin... orada çekiyorlar zaten fotokopi makinesi. Çektirmeyin demiş. Çektiremen. Çektirmemeniz lazım demiş. Sebep? Bakanlıktan hem otellere böyle bir şey gitti. Uyarı gitti. Hem de vatandaşı da uyarıyor. Sakın vermeyin. İleride mağdur olabilirsiniz. Abi, bana biraz gizemli geldi. Nasıl bir mağduriyet olacak ama herhalde kullanılıyor mu? Çakma kimlik diye mi kullanılıyor? Bilmiyorum. Turizm Bakanlığı'ndan Kültür ve Turizm Bakanlığı. Sakın demiş. Kimlik foto kimliğinizi vermeyin. Kaydınızı yaptır sonra geri alın kimliğinizi. Hani mesela... Beyefendi siz odanıza çıkın. Biz o esnada bunlara şey hayır diyeceğiz. Bekleyeceksin orada. Beyefendi diyecekler ruhsa hayır diyeceğiz. Çünkü o arada fotokopisini çekerler Fahir. Ondan sonra uğraş dur. Neye uğraşacağım ya? Sahte kimliğimi mi çıkaracaklar? Valla benden söylemesi demiş Ertuğrul Günay. Ha tamam o zaman herkese de söyleyeyim. Yaş gelmiş o sırada. Ya o zaman herkesi uyaralım kimse vermesin ama sıkıntı yaşanırsa da ondan sonra çıkabilecek sorunlarla bakanlık mı uğraşacak yoksa? İşte sen uğraşacaksın en başta verme. Hayır onu demiyorum ya. Ha, vermezsen ya, verdin, mi? Verirsin verirsin hayır alaman alırsın alaman. Beyefendi diyeceksin burada yapın kaydın mı buyurun diyeceksin. Ne alacaksınız kimlik numarası isim soyad işte falanlar cidno, filanlar. Falan fıstık. Abartmayın. Abartmayın onları yazın oraya tamam ben alayım çıkayım hadi yukarıya ha. Gideceğim yorgunum diyeceksin. Ha, o şekil tamam. Hayır, yorgun olmasam bile öyle diyeyim demiş. Böyle bir şey. Onu da hatırlatmış olalım. Dinleyicilerimize şöyle bir hızlıca son bakalım. Son belki bir küçük gündemcik bir şey varsa onu alabilirim. Yoksa ben şuradan direkt baş reklama gideyim. Ben sana biraz düşünmen için de fırsat vereyim. Evet. Amerika'dan Polonya'ya giden bir uçak. Evet. Polonya'ya indiği saatte, öğle saatlerinde. Çünkü öğle saatlerinde varır bizim hesaplarımıza göre. Doğru. Polonya. Bilinmeyen bir nedenle iniş takımları arıza yapmış. Ama pilot bir şekilde bu şeyi indirmiş. Uçağı indirmiş. 231 yolcu ve mürettebattan yaralanan olmadı. Burnu bile kanamadı diye haberde yazmıyor mu? Burnu evet, bile kanayan bakayım. Olmadı. Aa, yazmış ya. Uçak söz konusu olunca burnu bile kanamadı lafı kullanılır. Evet. Bununla ilgili başlığı düşünmen için sana zaman veriyorum Fahir. Evet, o zaman herkes reklam boyunca bu başlığı düşünsün sevgili dinleyiciler. Reklamı dinleyelim. Arkasından Amerika'dan Polonya'ya giden ve gövdesinin üstüne inen uçağın manşetin... Tekerleksiz inişli başarıyla gerçekleşen uçakta... Onu çalışacağız. Onu çalışacağız. Ne gibi bir başlık kullanmış tamam Oktay'cığım. Hemen hazır. 3, 2, 1, başla. En son ne demiştik? Oktay Bey hatırlatsın bize. Oktay Bey... Olay neydi? Polonya'ya giden uçağımızın. Ha, Amerika'dan Polonya'ya uçak gidiyor. Başarılı pilot 231 yolcu ve mürettebatı. Takımlar açılmadığını. Açılmamasına rağmen, inç takımlarının arz olmasına rağmen. Evet. Yaralanan olmadan hatta burnu bile kanamadan indiriyor. Evet. İnsanların burnu kanamadan uçağı indiriyor. Bununla ilgili olarak. Bak elimizdeki atılan... doneleri sayayım ben. Polonya. Evet. Bak. İçinde Polonya var mı Polonya? Yok, öyle, hiç yok. Öyle bir şey yok. Fark. Uçaklı bir espri var mı? Yani uçak kelimesi mi espri? Evet. Yoksa uçakla ilgili bir espri bakayım. Var tabi. Değil, evet. Değil, yok uçak kelimesi yok. Uçakta yok. Burun var mı? Yok, burun. Burun ne ya? Burun üstü, hani burnu bile kanamadı falan oradan. Hadi. Yok öyle bir şey, zaten senin isteğinle girdi haberin içine. Yani burnu kanamadan diye ekleyebilir miyiz? Hay dedim. Allah ya. Ekleriz dedim ben de. Buna nasıl bir espri yapılabilir? Yani öyle bir haberden çıkmaya çalışma. Daha geniş düşün. Geniş düşüneyim değil mi? Geniş düşüneyim. İndi. Biliyorum fazla ipucu olmadı ama bu inmeyle ilgili bir şey olabilir mi? İnmeyle ilgili çok güzel. İnme var. İnme var. Nasıl i̇nme indi? Var. İnmeli minmeli değil ama yani. Göbekli mebekli yok değil. Değil. Ben şey yapmayayım çok bulunacak bir şey değil Fahir. Hadi o zaman ver ya. Tırnak abi. İçinde şöyle söylermiş Hürriyet gazetesi dış haberler servisine tutuyoruz. Bu piste inerim beni kimse tutamaz. Bu piste inerim beni kimse tutamaz. Tutamaz demiş. Abicim ben gideceğim şikayet edeceğim ya. Nereye şikayet edebilirsin? Murat Turizm şey Bakanlığı'ndan başlayacağım. Neydi? Murat Kekilli'ye. Murat Kekilli'ydi değil mi? Murat Kekilli. Murat Göğebakan. Mustafa Ceceli değil değil mi? Mustafa Ceceli'ye de gideceğim. Hazır aklıma gelmiş. Hepsine Sibel gideceğim. Kekilli olamaz. Valla Hakan Peker'e kadar gideceğim. Popsaba kadar çıkarım diyorsun. Popsaba. Gideceğim tüm mercilere, makamlara gideceğim. Ali Rıza bin Boğa'ya da gidebilirsin. Ona gitmeyeceğim. Ona şeyim var. O da telifini hani vermeden ona kırgınım biraz. Diye. Ona kırgınım. O yüzden gitmeyeceğim ona. Hay Allah ya. Bu piste inerim beni kimse tutamaz. İyi güzel valla ne bileyim benim hoşuma gidiyor. Bu nasıl bir şey ya? Serbest çağrışım. Sonuçta serbest çağrışımın yeri zamanı olmaz. İyi niyetli bir şekilde uyarılması lazım bu tip başlığa. İyi adamların. Niyetli bir şekilde sert bir dille uyarılması bu lazım. Bu arada Yunanistan kaynıyor. Esas ilk sayfalarda o var. Nesi kaynıyor işte 100 milyar avrosu silindi milindi falan. Hayır o işte o AB'nin Avrupa Birliği'nin getirdiği paketi referanduma götürme kararı aldı Papandreou. Yok ya. Ya adama der yok ya derler ya. Vallahi billahi. Vallahi bir herkes bir ofun sofun olmuş. Ya vallahi hakikaten var bir sinirlerim bozuldu. Ben onu bir referanduma götüreceğim dedi. Avrupa... Senin haberin yok mu ondan? Ya onu bak. Dün akşam oldu. Ha. İşte dün akşam haberim olmadı bana söylemediler. Sinirlenmeyeyim diye bütün, herhalde. Bütün Merkel falan yani tırnaklarını falan yiyormuş. Ne tırnakları olacak? Vallahi billahi. Açar... Yanında olmadığı için yanında olsa... Küfrederdi ben sana söyleyeyim yani. Küfürse ağır konuşurdu. Ya. Girişir diye korkuyorum ben. Merkel senin çünkü... saçının başını yolarım diye. Yolar yani. Yolunacak saç da yok. Mesela Sarkozy olsa mesela öyle demem ama Angela Merkel şey yapar yani. AB paketini referanduma götürüyorum demiş. Papandreou piyasalarda yer yerinden oynadı diye veriliyor haber. Yok ya demezler mi adama ya? Bak ya vallahi billahi var ya daha ne denir ya, var mı bir ekonomist bunu söyleyecek bir şey var mı? Ekonomist olmaya da gerek yok ya, bir dinleyicilerimizden biri bunu yorumlayabilir mi? Yani böyle bir şey var mı? Velev ki hayır çıktı. Hayır çıkarsa o zaman işte olmayacak, kabul edilmeyecek. Yani ne olacak o. Ne bitecek hani böyle ben ekonomide iyi anları bizim... falan filan size de böyle kısaca 2 dakika içinde özet geçeyim. Şöyle oldu böyle oldu falan filan diye böyle sabah sabah bizim şeyimizi açacak, ufkumuzu açacak bir dinleyicimiz var mı bu konuya açıklık getirecek? Bakayım. Bakayım. Yok. Oktay yok. Bu arada Yunanistan İzmir'deki gazetelere Türkçe ilan verip bayramda bize gelin çağrısı yapmış. Bayramda oturmaya gelseniz ya baby demiş anladığım kadarıyla. Harçlık vereceklerini falan düşünüyorlar herhalde. Yani. Komşu Türk tatilcileri çekebilmek için kampanya üstüne kampanya düzenliyor. Ben gittim, anlatılıyor. Ben sıramı savdım. O zaman da vardı kriz. O zaman öyle kampanya mampanya yoktu değil mi? Kampanyasızken gittim ben. Sen bir çaya kaç euro verdiğini anlatmıştın bana telefonda. Ben bir çaya baya bir euro verdim. Reklam olmasın diye fiyat yani vermedim. Evet burada şey yapmayayım. Kimseyi de ürkütmek istemiyorum bayram öncesi. Valla gözlükçü %50. Oto kiralama şirketi %40. Manikürcü %10 indirim yapıyor. Yani iyi. İyi manikürcü %10 indirim yapıyor. İyi. Gitmişken hazır elimizi ayağımızı güzelce mi şey yaptırırız. Gidip arabayı kiralayıp uzaktaki bir gözlükçüye gidip oradan gözlüğünüzü alıp dönüp tekrar kuaförde bakımınızı yaptırabilirsiniz. Ya yazık ama dur. Ya bak sinirlerim bozuldu. Hakikaten sinirlerim bozuldu ya. Niye sinirlerim bozuluyor ya? Senin bir Yunanistan olarak onu şeye götürmeye ne hakkın var? Halka soracağım demiş papam. Ama doğru aslında kafası onlar da illa biraz. Onu yapacağız bunu yapacağız. Ama baştan da şey yapsalardı. Aman neyse canım bana ne sanki onların dert... Beni mi gerdi diyeceğim de gerçekten gerdi. Hakikaten geliyor insanı. Tabii bakacağız ne kadar gerdiğini bugün göreceğiz Fahir. Yani bak şu anda hiçbir dinleyicimiz anlamıyormuş. Hakikaten ekonomist dinleyicimiz de ekonomist olmasına da gerek yok canım. Daha birinci dakikada soracağız değil mi acaba telefon yok? Ya hakikaten bir şey sormayacaktık halbuki yani. Ne kadar paranız var? İktisatçı mısınız diye soracağız. Ya paradan anlıyorsunuz açıklayın demiştik. Demek ki dinleyicilerimizin parayla pullu işi olmaz. Pakette ne olduğunu biliyor musun peki sen? Hani pakette onu bilmiyorum ne var? Gelir vergisi limiti 12.000 Euro'dan 5.000 Euro'ya indirilecek. İyi. Yani 5.000 Euro kazanıyorsan hemen %65 bir vergisini alacaksın. Çatır çatır bir veri. O %65 mi? Hı hı. İyi. Evet. Emeklilik yaşı 65'e çıkıyor. İyi. Çalışmak. KDV %23'e yükselecek. Kaçtan %23? %19. İyi. Zaten. Bir şey değil, %4 yani. Ondan sonra ayda 1000 euronun üzerinde emekli maaşı alanların maaşlarında %20 kesinti durup dururken. Durduk yere. Yani çalışmadığı için durup dururken. Hı. Emekli ya. Akaryakıt, sigara ve alkol üzerindeki vergiler 1/3 oranında arttırılacak falan filan. O yüzden bunlar demiş ki ben bunu söyleyeyim. Ben bunu bir söyleyeyim. Ve şu anda nerede olduğu bilinmiyormuş Papandreou'nun. Vallahi çıkmaz. Döverler diye sinirlenirler diye. Ama yani demek ki Akdeniz kanı falan filan bunların hepsi hikaye yani. Hani bu yöresel olarak insanlar hani normalde bizde de olsa böyle bir şey olur. Hani bir homurdanma falan olur da. İyi ne yapalım madem öyle acı reçete falan fıstık diye. Millet takır takır kabul ederdi yani. Homurdanmanın ötesinde bir şey var mı Yunanistan'da? Ha bizde olsa yani işte Akdeniz kanı falan demek ki aynı şeyi falan taşımıyoruz yani öyle. Şeyin komşu momşu falan filan yıllarca işte yemeklerimiz yediğimiz içtiğimiz de ortak aslında ama demek ki şeylerimiz farklı. Şey cacık konusuna girecek misin Fahir? Cacık'i konusuna onu ilerleyen dakikalarda gireceğiz. Yediğimiz içtiğimiz aynı deyince çünkü cacık'i geliyor benim cacık'i aklıma. Cacık'i ve mezeki başka bir şey yok. Onların sonuna onu ekleyince halletmiş oluyorsun. Doğru. Bu arada Yunanistan'da komutanlar da görevden alındı biliyorsun. Yunanistan'da bir olaylar oluyor. Savunma Bakanı bütün komutanları görevden aldı. Ondan sonra da hemen bu olay kapansın diye referandum kararı açıklandı. Böyle şeyler Yunanistan. Valla yakında tatil edecekler ülkeyi ben sana söyleyeyim. Tadilat dolayısıyla 3 ay kapalıyız falan diye. Sonra da yeni bir isimle çıkacak bence. Çok güzel ya. Ya sıfırdan başlamak lazım. Bence de hakikaten. Sınırlar aynı kalır herhalde. Sınırlar aynı canım. Yani dükkan sınırlar diye aynı. Düşün normal dükkanda nasıl oluyorsa aynı sistem aynı şekilde ülkelerde de geçerli. Aynı kişiler mi işletecek peki? Yok yani işletmeci değişir tabii. İşletmeci değişir. Yok Papandreou olmaz. Yani işletmeci başarısız olursa değişir. Değişir başka bir. Başka devren biri. Başka bir şey onu halledecekler. Ona yepyeni bir bakalım. İsimli yepyeni bir şeyle. Onun da bence bir soru sunuldu ya. Referandumda onu, yani, sorulsun. O da akıllarının bir köşesinde bulunsun yani. Bence de mantıklı makul bir şey. Hadi bakalım o zaman kolay gelsin diyelim bir kere daha. Teşekkür ediyoruz Oktay. O zaman. Bu arada Japonya'da bir görüntü akıllara kazındı dün. Hemen onun da ver. Onun da görüntümüzü de kazıyor. Japonya'da kabine sözcüsü Yasuhiro Sonoda. Biliyor musun? Bakayım. Genç bakan. Genç bakan ha bildim. Genç bakan genç deyince bakan, bildim. Genç bakan 84 yaşında. Genç siyasetçi diye geçer Japonlarda. Ne yapsın adamlar ya 150 yaşına kadar yaşınca 84 yaşında gerçekten genç o siyasetçi ya, oluyor. Ülkemizde bile öyle 84 genç yani. Hı hı. Yasuhiro Sonoda Fukushima nükleer santralinden gelen suyun yemin ederim vallahi billahi sağlığa zararlı değil. Lak içiyordu. Anlamında bir basın toplantısı düzenlemiş. İçer misiniz onu diye sormuş bir gazeteci. İçmiş ama nasıl elleri titriyor içerken. Ya ondan değil canım o yaşlılığın verdiği şey o anlık bir şey değil yani. Yoksa diğer 20 yıldır ellerim titriyor demiş o. Diğer işlerini çatır çatır yapıyorsunuz ama demiş diğer işlerinizi demiş. Ya karıştırma o kadar demiş ya Allah Allah sinirlerim bozuk var akşam uyuyamadım demiş. Arıtılmış su içmek tamam kabul ediyorum güvenli değil falan diye falana filana girmiş. Tam içmeden önce. Gerçekten arıtılmış suyun tadı da bir yavan oluyor ya. Yani normalde şeşme suyunu arıttığın zaman da bir yavan oluyor. Ha bir tane marka var oradan şey yapıyorsun değil mi aynı zamanda? Bir markanın suyu da öyle ya. Ha isim vermek istemiyorum. İsim vermek istemediğim herhalde isim vermediğimden belli oldu. Belli oldu. O da bu arada çay içen ya, bakanımız da dün... Öldü. Öldü haberin var değil mi? Evet. Onu... 84 yaşında öldü o da. Evet. Bir garip bir denk gelme değil mi bu ya? Aynı gün. Neyse, bunu bir araştırmak lazım. Belki de hiç alakası yoktur. Onu bir araştıralım sevgili dinleyiciler. Biz o araştırmalarımızı yaparken sizler de şöyle güzelce ve güzel bir müzik dinleyin. Mesela Jesse Domino. Bak en sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Domino diyorsun, Jesse diyorsun. Vay, Jesse'nin diyorsun? Dominosu. En sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Bak şöyle size bir kuple vereyim. Biraz dinletsene. Aa tamam bu dursun. Kalsın bu. Tamam. I'm feeling sexy and gagalıyor. Evet evet söyle Oktay. Çok güzel çağrı yapma şeyi provası yapıyordum ya. Evet sevgili. Yapayım mı? Yap hadi. Bir günaydın. Önce bir günaydın de. Ama günaydın da öyle diyeceğim işte. Tamam peki. Günaydın demeden herkesi radyosunun başına çağıracağım. Çağırayım mı? Tamam çağır. Hazır mısın ama bak sonra içim bulandı falan demek yok. Ne olacak bir tuşunu şeyine bakar ya. Bir tuşa bakar. Bir tuşa bakar. Bütün beybiler radyo başına. Evet, o zaman nasıl? Sen Oktay'cım. Ama tabii bu kadar şey yapınca hemen ilk dakikada söyleseydim çok etkili olacaktı Fahir. Evet, ben de aslında bir şeyler ayarlasaydım o zamana kadar güzel olacaktı da. Neyse artık şimdi geçmiş şeye alkış vermeyelim. Yeni saati başından herkese günaydın sevgili dinleyiciler. 9-12 yaptık, 13 yaptık saatimizi. 12-13 aramızda birkaç dakikanın hiçbir lafı olmaz. Lafı olmaz, onu da söyleyelim. Bu saat içerisinde güzel bir yarışma yapalım. Dinleyicilerimize bir davetiye dağıtalım. Efendime söyleyelim. Duyurularımız var, onları yapalım. Yani yapacak çok işimiz var. Çok işimiz var. Vaktimiz az. Duyurumuzla başlayalım o hemen zaman. Hemen duyurumuz. 0 kilometre konserine davetiyeler veriyoruz. Önce onu bir söyleyelim. Senin de söylediğin gibi. Neye davetiye verecekler, neye davetiye verecekler gelelim olmasın? Evet, yani bir sıkıntı yok. İlk performans oldu gerçekleşecek olan 0 kilometre konserine davetiyeler vereceğiz. Gordon Alışveriş Merkezi'nden sinema biletleri vereceğiz. Onun dışında... tırnak içinde köftesiz sinema davetiyesi diye şey yaparsanız. Çünkü insanlar bir iş daha gelebilirler. Hani bizim köftemiz, neşve paketinin içinde bir köfte anda, yok muydu yani diyebilir. Çünkü köftesiz maalesef bir neşve. Yani ancak bu yarım kadar. Yarım bir neşve. Yarım bir neşve maalesef oluyor. Artık mısırlarla falan coşulacak anladığım kadarıyla. Şimdi bu akşam 2 Kasım Çarşamba, kaba bir hesapla bu akşam saat 20'de Cer Modern'de Van'a Kulak Ver etkinliği gerçekleşecek. Van'a Kulak Ver organizasyonu Cer Modern, Ankara Caz Derneği ve Radyo Ottu'nun işbirliğiyle geliri tamamen Van'a aktarılacak. Kızılay'a aktarılacak. Van'da kullanılmak üzere. Biletiksel alınabilir sevgili dinleyiciler. Bu organizasyonun biletleri. Tabii ki bir kere daha söyleyelim. Biletikse aşk olsun. Biletikse aşk olsun. Aşk olsun'u biraz daha arttırabilir miyiz? Çünkü şu dakikaya kadar aksi bir ses gelmedi. Bir ses gelmediği için. Bana kulak ver, biletik istiyoruz. 20 liralık bilete 3 liralık komisyon olan biletikse buradan sesleniyoruz. Kıp kıp yapıyoruz. Lütfen diyoruz. Şu biletik komisyonu rica et. Rica ediyoruz. Lütfen diyoruz. Ben biletiksin yerinde olsam senin gözlerini görmeden bile bu kadar şey yapardım ki gözlerini görseler 3 lira da kendi ceplerinden verirlerdi yani, ekstra yani. Lütfen şu gözlere iyi bakın diyoruz. Konserde bu akşamki konserde Van'a Kulak Ver etkinliğinde Emre Anıldıcı, Levent Solakoğlu, Cem Tuncer, Melis Sökmen, Dengesiz Herifler, Nükleer Başlıklı Kız, Afra Tafra, Belen Blackout, Kaotik, Kuartet, Necdi Şimşek, Kuartet, Onur Aymergen, Sirius, Siyah Beyaz Blues Band, Whiskey A Go Go, Gergedan, No Flirt ve Radyo Tü DJ performans olacak bu akşam. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bir kere daha ayrı ayrı saydık. Hemen alın biletinizi sevgili dinleyiciler. Biletiksel Van'a Kulak Ver etkinliği. Evet, bunu da duyurduktan sonra evet. Ne diyelim? Az sonra yarışmamız olacak. Az sonra yarışmamızla beraber olalım. O zamana kadar herkes güzelce hazırlansın, duşunu alsın. Tertemiz bir şekilde radyolarının başında hazır bir şekilde bekliyorum. Bütün beybiler radyolarının başına gitsin evet, diyebilir miyiz? Evet, bütün beybiler radyo başına. Haydi beybiler. O zaman seni Jennifer Brown'la baş başa bırakıyorum. Ya hep beni baş başa bırakıyorsun birileriyle Fahir ya. Yarışmamız olacak şimdi 0 kilometre konserine. If performance oldu bu akşam gerçekleşecek 0 kilometre konserine. 0 kilometre deyince tabii Levent Yüksel olduğu da bir kez daha açıklanmış olsun. Davetiye vereceğiz. Neye istinaden vereceğiz? Bugün neyi konuşalım, neyi konuşalım, neyi konuşalım dedik. Bugün biraz adab-ı muaşeret. Yani bizim hiç uzaktan yakından alakası olmadığımız. Evet. Affedersiniz. Eksikliğini maalesef sıklıkla hissettiğimiz. Bizim derken Oktay'la benim için konuşuyorum en azından. Tabii ki. Her ne kadar siz hayır deseniz de biz bunun bilincindeyiz. Bugün biraz adab-ı muaşeret konuşalım istedik. Adab-ı muaşeret kurallarında nelerimiz var? Neleri yapıyoruz, neleri yapmıyoruz, neye inanıyoruz, neye inanmıyoruz? Oktay Bey teşekkürler. Lütfen burayla ilgilenir misiniz? Teşekkürler. Atladık bugüne kadar hiç konuşmadık. O yüzden yazamıyoruz. Yazamıyoruz, aklımıza yazamıyoruz ve uygulayamıyoruz. O yüzden de şöyle bir listeleyelim. Adab-ı muaşereti biraz bana bahseder misiniz? Nedir adab-ı muaşeret? Adab-ı muaşeret... Adab-ı muaşeret önce evde mi başlar, nerede başlar? Teşekkürler. Önce nerede başlar değil de kimileri bir sebebe dayandırılarak, kimileri bir sebebe dayandırılmaya çalışılarak, kimileri de hiçbir sebep olmaksızın... Fahir Bey söz istediğinizi görüyorum ve sözümü keserek buyurun söz sizin diyorum. Bir şey sorabilir miyim? Teşekkürler. Bir genç kızın evi sabah ondan önce akşam ondan sonra aranmaz bir o adab-ı muaşeret kuralı mıdır? Teşekkürler. Aa, mesela ben hiç duymadım onu. He. Bir genç... Ne oldu, sen niye üzüldün bunu duymadın diye? Ne kadar kaba bir insanla program yaptığını mı? Hayır canım, ben de bunu yani bu adab-ı muaşeret kuralı mıdır değil midir? Olabilir ya. Sadece bir genç kızın evi değil, bir ev diyebiliriz. Bir bireyin evi diyorsunuz. Yani evet, bir ev diyebiliriz. Bir saati olması lazım muhakkak. Ha. Yani bu sofrada mafrada da falan filan yani. Tabii işte çok fazla şuraya konur, bu buraya konur. Falan filan. Sofra adabı var. Konuşma adabı var. Telefon adabı var. Her şeyin bir adabı var. Evet, değişen adaplar ve değişmeyen eskiden süre gelen adapları listeleyeceğiz o zaman. İyi tamam, o zaman bunu yazılı tarih haline getirelim diyor evet, sevgili dinleyiciler. Yani 0 kilometre konserine daveti. Bir adab-ı muaşeret kuralı söyleyeceksin. Sizin uyguladığınız yalnız. Orası şart mı Oktay Bey? Uyguladınız mı? Yok, bildiğiniz ama uygulamaktan da imtina ettiniz. Bildiğiniz, burada yani bilmek önemli. Uygulayıp uygulamamak tabii ki kişiye kalmış. Tabii ki mesela ondan önce ondan sonra kuralını bilirsin. Daha doğrusu adabını bilirsin ama mesela uygulamayabilirsin. Yeri gelir uygulayamayacak anın olur. Onda da problem yoktur yani. Lütfen bir tane adab-ı muaşeret kuralı sayar mısınız? Benim en dikkatimi çeken adab-ı muaşeret kuralı yemek yerken masaya abanmayınız diye. Ya ben onu çok anlamıyorum. Mesela bu yemek yerken şeyler, çok rahat bir şey olduğunu ben biliyorum. Kollar masaya konmaz diyorlar ya. Evet. O çok saçma değil mi? İşte saçma mı, sana mı saçma? Bana da mesela çok rahat geliyor. Yani şöyle dur işte. Oh. Ne kadar güzel. Bak kim bilir. Yani en azından birini koyabilelim. Yani mesela eğer sağlaksak sol elimizi, dirseğimizi falan koyabiliriz. Şöyle mesela koyup çorbamızı böyle içelim diyorsun. Yemek suretiyle şey yapabiliriz gibi geliyor. Evet, masaya abanmayınız ve böyle tabağın üstüne çökme yapmayınız diye bir şey var mesela benim hemen aklıma gelen. Çok da bence rahatsız bir... Evet, ben telefon numaramızı hatırlatayım sevgili dinleyicilerimize. 210-30-30 telefon numaramız. Bize biraz adab-ı muaşeretten bahsederseniz çok mutlu olacağız. Çok hakikaten sizden faydalanmak istiyoruz. Bir de yenilenmiyor bu adab-ı muaşeret kuralları. Bilmiyorum. Yani mesela cep telefon. Evet. Gençlerimiz dinliyor, onlar da öğrensin istiyoruz. Cep telefon konusunda yazıldı mı yani bu adab-ı muaşeret? Eskilerde var böyle 1940'larda 50'lerde yazılmış adab-ı muaşeret kuralları kitapları var. Var ama mesela telefondaki konuşmayı çok uzatmayın diye bir şey var orada. Evet. Yani mesela kek tarifi vermeyin diye bir örnek var. Şimdi yani biraz şey, ev telefonundan bahsediyor yani. Cep telefonunda mesela çaldırıp kapatma diye bir şey çıktı. Ödemeli arama diye bir şey çıktı. Ona var. Belki de hiç. Belki de hiç söylememiz gerekiyor. Belki de hiç ilgisi çekmedi adam bu. Seni olmuş 2011 adam ne adab-ı muaşereti falan diyorlar ya. Önce adabınızı öğrenin diyorlar bu bize. Bu şunu gösteriyor Fahri. Şu ana kadar telefonlarımızda bir... Adam olun lan diyorlar bize. Adam olun diyorlar. Adam olun. Akıllı olun. Geldi mi telefon? Tamam. Geldi canım. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Irmak. Irmak Hanım, adab-ı muaşeret deyince Türkiye'de, Ankara'da akla gelen önemli isimlerden birisi. Hakikaten yok, de benim aklıma... Yok. Sizin zerafetiniz, asaletiniz yeter. Doğru. Ben de tamamen katılıyorum. Altına da imzamı atıyorum. Ya ben böyle kural sayamayacağım da... Aklınıza gelen bir iki tane mesela ebeveynlerinizin size öğrettiği bir iki şeyden bir kuplecik bize aktarır mısınız? Ağzında yemek varken konuşma. Yani şey benim aklıma ekstra geldi. Siz söyleyince geldi de ben gerçekten saat 9'dan sonra başkasının evine aramamaya çalışırım. Hadi ya, genç dikkat ediyorsunuz olup, yani. Genç kız olup... Çünkü hani karanlık olduktan sonra böyle hani insanlar telaşlanmasın, böyle ay bir şey mi oldu çünkü gibi. Çünkü insanların telaşlandığı en karanlık olacak insanlar telaşlanıyor. Evet, öyle bir şey. Yürümek alın. Hayır gerçekten böyle geç saatlerde annemleri bile aramıyorum. Hani böyle mesela ekstra izin isteyeceğim falan. Doğru ya. Onu zaten aramayın. Saat gece 2'de insan izin istemeye arar mı? Hani ben biraz gecikeceğim, sabah 6 gibi falan geleceğim, ona göre. Ama yani mantıklı, hep kötü haberler gece gelir ya. Irmak Hanım'ın da galiba o şeyi var yani. Gündüz normal. Hani insanlar birbiriyle haberleşir falan da gece niye arıyorsun yani diye böyle bir şey olduğu için. 9 biraz erken değil mi Irmak Hanım? Yani hani bilmiyorum. Yani insanların hani işten eve gelme saatinde diye düşündüm. Yani hani eve geldikten sonra artık akşam oluyor hani. Anladınca siz... Ondan sonra ben ne bileyim evde böyle bir rahat otururlarken muhabbet etmek için. Irmak Hanım, siz buna makul mantık, siz açıklama getirmeyin. Koyulmuş böyle bir kural var sonuçta yani. Lütfen rica ediyorum sizin küçücük omuzlarınızın üstüne böyle yükler bindirtmeyin. Peki ağzınızda yemek varken konuşan, daha doğrusu sizin ağzınızda değil de karşınızdaki adamın ağzında yemek varken konuştuğu zaman içiniz bulanıyor mu sizin? Ya ben hiç suratına falan bakamam yani gerçekten. Yapmayın ya. Baya midem bulanır. Bir de zaten tükürük göremiyorum yani, baya içim kalkıyor. Tükürük göremiyorum derken? Yani ben böyle mesela dişimi fırçalarken falan da gözümü kapatıyorum böyle. Kendi tükürüğünüzü düğümü görmekten imtina evet, ediyorsunuz. Evet evet. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Değişik bir durum. Bir de bir de bir şey daha söyleyeyim. Buyurun. Telefonda konuşurken de yemek yanma. Tamam, yatakta da tırnak kesmeyeceğiz yalnız, o zaman. Evet, o, yani o noktaya gidecek diye çok korkuyorum. Bir şey daha söyleyeceğim. Tamam hadi bir tane daha söyleyeyim. Şey, bir kitapta okumuştum, onu biraz garip gelmişti de. Mesela işte benden yaşça büyük biriyle karşılaştığımda merhaba derim ama nasılsınız diye soramam. İlk onun sorması gerekiyor. Ha, küçükten büyüğe nasılsınız gitmez. Evet. O. Selam da gitmez. Ne diyorsunuz peki, merhaba dediniz mesela karşınızdaki büyükte, çok özür dilerim biraz kabız çıktı. Öyle duruyor karşınızda, ne yapıyorsunuz? Ya diyorum ben nasılsınız. Ne haber falan. Aa, adab-ı muraşerete uymuyorsunuz. Yazıklar olsun Irmak Hanım yani. Doğru ya. Bunu da not alalım. İtiraz etmeyelim ya. Bir not alalım, ondan sonra toplu itirazımızı. Tamam, toplu Irmak itirazımızı edelim. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun Irmak. Görüşmek rica üzere. Rica ederim. Hoşça kalın. Hoşça kal, bay bay. Yalnız bak, bu telefonla arama var ya, saat dilimi konusu. Evet. Bence saat diliminden daha önemlisi, ben şeye dikkat ederim. Mesela seni arayacağım ama televizyonda da Süt Kardeşler var. Evet. Süt Kardeşler reklama girinceye kadar aramam seni. Beklerim Fahir. Bakalım hattımızdaki dinleyicimiz aynı kanaatte mi? Buyurun efendim, günaydın. Günaydın, merhaba. Merhaba, sesinizden asaletiniz, affedersiniz, fışkırıyor adeta. Estağfurullah, peki. Sizin asaletiniz. Fışkırıyor deyince bir keyfe geldiniz. Kiminle görüşüyoruz efendim? Yağmurcan. Yağmurcan, hoş geldiniz Yağmurcan Bey. Hoş bulduk efendim. Buyurun, sizi dinliyoruz. Bize ne öğreteceksiniz? Uyar mısınız? Öncelikle onu soralım. Adab-ı muaşeret kurallarına uyar mısınız? Dikkat yani, eder misiniz? Evet, mümkün olduğunca uymaya çalışıyorum. Gerçi bazen uyumak da yanlış anlaşılabiliyor. Ne gibi mesela? Yani mesela ben zamanında bir kitap okumuştum bu adab-ı muaşeretle ilgili. Orada bir şey vardı, kural vardı. O bana ilginç gelmişti mesela. Neydi o? Bir bayanla ya da yaşça sizden büyük birisiyle karşılaştığınızda ilk önce onun size elin uzatması gerekiyor. He. Ya da ilk önce onun size nasılsınız diye sorması gerekiyor ki siz bir cevap verebilirsiniz. Yok, sen kimsin önce... ki köpek diyor orada, yani çok affedersiniz öyle demiyor da, sen kim oluyorsun da bir büyüğüne elini uzatıyorsun? Yani gibi, evet öyle yani, bir şey oşt. Vardı. Kadının elini uzatması için rızası mı olması lazımmış adab-ı muaşeret? Ya işte önce onun selam vermesi gerekiyor. Yağmurcan Bey, siz de acayip keyifleniyorsunuz. Her şeyden keyifleniyorsunuz valla. Çok keyifli bir adam diyeceğim sizin için. Peki mesela kendinizden genç bir kadınla karşılaştınız. Aynı durum geçerli. Şimdi hangi durum? Kadınlar ama genç, sizden genç yani. Kadınlarda yaş konusu önemli değil. Evet, orada bir numara kadın olmak. Kadın olmak sizi üst konuma getiriyor. Tamam. Ayrıca yaşça büyük olmak da sizi üst konuma getiriyor. Bence kadın... en önemli olan kadın olmak ama. Oh be. Son lafınız bu mu Yağmurcan Bey? En önemli olan kadın olmak mı diyorsunuz? Yani evet böyle. Ama mesela bu kuralı direkt uygulamaya kalkarsanız bazen yanlış da anlaşılabilir yani. Elini uzatmıyor gibi. Yani evet, hani mesela işte iyi günler nasılsınız demezsiniz sizden yaşça büyük bir hanıma. Peki. Fakat o bunu yanlış anlayabilir. Mesela şey de bir aslında, hani ne kadar tasvip etmesek de, mesela sigara içen kadınlar. Bir kadının sigarasını yakmak bir adab-ı muaşeret kuralı mıdır? Hatta kadının başını eğmemesi de lazım. Yani kadın duracak mesela, sigarasını yaktıran kadınlar için ben buradan sesleniyorum. Benim mesela bildiğim kurallardan bir tanesi, kadın asla eğilmeyecek. Böyle ağzında sigarayla duracak. Sen köpek gibi yakacaksın alttan meşalelerle. Ben de ne diye biliyorum biliyor musunuz? Yani saçma olabilir. Saçmaysa düzeltin. Kadın sigarasını çıkarmadan önce çakmağını yakmayacaksın. Evet öyle. Çünkü saçma olur. Yani hiçbir şey yokken kadının ağzına doğru çakmağı yakmak çok büyük kabalık. Ama mantıklıymış yani şimdi. Çok büyük kabalık diye biliyorum. Yağmur Bey çok teşekkür ederiz. Teşekkürler lütfen. Ben teşekkür ederim. Yazdık söylediklerinizi. Hoşçakalın. Hepsini kafamıza yazdık, kafamıza. Oraya, ben not alıyorum ya. Yani. Evet. Kadınlara laps diye elini kadınlara, uzatma. Evet, laps diye uzatma. İçeriden belki telefon bağlarlar diyorum ama hepsini ben kendi çabalarımla alıyorum sevgili dinleyiciler. O yüzden kusuruma falan bakmayın. Çok özür dilerim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Merhabalar, Adab-ı Muaşeret Kraliçesi, kimle görüşüyoruz? Gizem ben. Gizem Hanım hoş geldiniz. Adab-ı muaşeret konusunda iddialı mısınız? Yani uyduğumuz bir kural olması gerekmiyor değil mi? Bilmemiz yeterli. Hayır, bilmeniz yeterli. Kibar bir insan mısınız diye sormuştu ama Fahir. Kibarım ama yani bütün kuralları uygulayamıyorum. Kurallara uymadan da kibar olabilir canım. Biraz dışarıdan garip görünenleri var yani. Evet evet, evet muhakkak. Hangisini peki, öğreteceksiniz bize? Bize burada? Evet lütfen. Yani mutlaka biliyorsunuz. Yok estağfurullah, biz biraz affedersiniz bu konularda hanzonumuzda giriz. Bakın, kabayız. Bilmediğimiz birçok şey var. Ayı gibi bir şeyiz yani, çok özür dilerim. Çorba içerken. Höpürt etmeyin diyorsunuz. Öpür etmemek bir yana. Kaşığı, ya normalde önünüze bir çorba düşünün. Tamam. Bir dakika, ne çorbası? Ne çorbası? Mercimek. Mercimek. Taneli yeşil mi yoksa? Yeşil mi, kırmızı mı? En kibarı kırmızı galiba. En kibarı kırmızı. Niye? Renginden dolayı mı? Renginden hani ev ötürü. Yani, ev yapımı ya o yüzden. Ev hayır yani böyle ne tanesi yok, dökülen bir şey yok. Böyle bir asil çorba yani. Ne yok efendim? Mercimek çorbası. Yani tanesi yok efendim. Ha tanesi. Falan böyle. Peki efendim. Tamam. Tanesi olmayan çorba. Kırmızı mercimek çorbasını içiyorum asil bir şekilde. Evet. Evet asil bir şekilde şöyle içiyoruz. Kaşığı kendimize doğru değil dışa doğru doldurup. Kaşığın dışa bakan yüzü. Ne demek hayır o ya? Önümüzde bir kaseden çorbayı alıyoruz ya kaşıkla. Kendimize doğru alırız normalde ama onu dışa doğru almamız gerekiyor. Yani karşımızdakine doğru alıp. Nasıl ona veriyormuş gibi yapıp hop. Hayır. Vallahi anlamadık da Allah ondan sonra. Versin. Ya kaşığın bakın kaşığın bir sapı var. Sapının evet uzantısında yani şimdi bu tekne gibi düşünün kaşığı. Evet. Kaşığın bir başı var bir de affedersiniz gerisi var. Evet. Şöyle aslında denizcilik terimi kaşığın rahat söyleyeyim. Kaşığın başı dediğin çorbanı, yani çorbayı aldığın kısım mı? Diyelim. Tamam. Biz güneyindeysek kuzeye doğru. Biz hayır biz evet iskele ve sancak tarafındayız. Çünkü kaşık biliyorsunuz. Ağzımıza nasıl sokacağız o zaman öteki tarafa doğru? Ağzımızı pruvadan mı sokuyoruz iskeleden mi yiyoruz? Evet işte hani böyle kulağımızı böyle göstermek gibi. Ha kalkıp biraz böyle kalkıp ağzımızı öteki yandan mı? Deri yandan değil de öteki. Öte yandan. Hayır hakikaten ben tam anlamadım ya. Hayır orada yandan yandan mı yiyoruz önden önden mi yiyoruz? Hayır önden önden yiyoruz ama kışı kendimize doğru değil karşımızdakine doğru yani dışa doğru doldurup. Dışa ha böyle aşağıdan ha şu şekil. Tamam. Dışa doğru. Doldururken diyorsunuz siz. Ha doldurma. Evet evet. Ha tamam karıştı kafamızda. Doldururken tamam anladım. O niye öyleymiş ya? Bilmiyorum niye öyle ama öyleymiş. Öyle. Bir de ne kadar dolduracağız? Silme mi yoksa biraz eksik olacak olsa biraz olur mu? Biraz eksik olsun dudak payı. Onun cevabı belli canım dudak payı. Yoksa çapur çupur akar yani bütün ağzından. İstediğin kadar dışa doğru doldur. Beş evet para etmedin o zaman. Çok Gizem sağ olun çok Gizem teşekkür ederiz. Yani sayenizde her mercimek çorbasında sizi anacığım. Bu arada mercimek çorbasına limon sıkıyor musunuz Gizem Hanım siz? Ya sıkıyorum ben. Peki karabiber döküyor musunuz? Karabiber olsun biber olsun. Peki menemene soğan koyuyor musunuz? Hayır. Teşekkürler. Peki çok teşekkür ederiz Gizem Hanım. Küçük bir araştırmamız vardı sağ olun kendimize kadar. Ne kadar çok şey öğrendik Gizem Hanım hakkında farkında vallahi mısın? Yani hakikaten. Bütün özel hayatına girdik ya. Geri biraz daha gireydik. Madem şey yaptık. Aa telefon yalnız bağladılar. Yalnız hiçbir şey bilmediğimiz ortaya çıkıyor Fahir'a. Vallahi yemin ediyorum aç köpekmişiz. Utanıyorum yani. Günaydın efendim. Günaydın. Oo sese bak. Sese gel diyorum hakikaten. Şimdi etkilendim sizden. Seslere gel diyoruz o zaman. Hoş geldiniz günaydın. Günaydın. Hoş bulduk günaydın Burak ben. Ya ben deki o Burak ne oldu? Sesini hemen kısmana gerek yok. Gayet oturaklı adab-ı muhaşerete uygun bir sesiniz var. Çok teşekkür ederim. Onlar sizin güzel seslerinizden. Estağfurullah efendim. Estağfurullah. Karşılıklı cilveleşmelerimiz sona erdiğine göre rahatlıkla adab-ı muhaşeretten bahsedebiliriz. Bence de evet. Kesinlikle. Bu aslında şu ana kadar konuşulanlardan farklı olacak belki ama şey bir evde herhangi bir vefat durumunda evet 40 gün kadar televizyon açılmaması da bir adab-ı muhaşeret kuralıdır. 40, ama televizyondan önce ne vardı? Şimdi bu biraz daha hani uzun şey daha geniş zaman dilimini düşünecek olursak. Mesela bundan 100 yıl önce de mercimek çorbası içiliyordu herhalde tahmin ediyorum. İçiliyordur muhtemelen ama bundan 40 yıl öncesinde de hani sosyal yani o zamanın sosyal hayatında ne yapılıyorsa. Yapılmaması. Hani şu an televizyon gibi yapılmaması. Şimdi televizyon arada, açmayacağız. 40 gün televizyon açmayacağız diyorsunuz. Aynen öyle hem vefata saygıdan kaynaklı bir şeymiş ki bunu yakınımızı kaybettiğinde öğrendim ben uzun zaman önce. Hem vefata saygıdan kaynaklanıyor imiş. Hem de ev içerisinde bu vefat durumunun yani evde böyle bir durumun olduğunu işte dışarıya bu şekilde aktarma gibi bir durummuş yani. Yani şu an televizyon, radyo vesaire açmıyorsunuz. Abi radyo yani, serbest şekilde, mi peki? Televizyon hani televizyon radyo anlamında değil de hani bu şekilde bir eğlence aracının böyle bir 40 gün içerisinde o evin içerisinde bulunmaması gerektiğine dair de bir öyle bir şey var diyorsunuz peki. Peki Burak. Burak Bey teşekkür ediyoruz. Vallahi ben bütün asaplarımızı bozdunuz. Sabah sabah ölülerden bahsettiniz bize. Ya çok tedirgin olduğunu söylemekten öyle düzelir herhalde. Ne düzelir canım ama ölecek, hepimiz öleceğiz sonuçta değil mi Burak Bey? Aynen öyle. Ha, yani. Çok güzel tüy dikti Fahir sen de tebrik ederim. Sevgili dinleyicilerimize Burak de Bey, söyleyelim hepimiz öleceğiz. Teşekkür ediyoruz Burak Bey. Kolay gelsin. Güle güle hoşça kalın. Bana 40 güne gerek yok ya bana bir iki gün. Bir gün. Yani o akşam herhangi bir programı seyretmeseler de kafi. Bakalım hemen dinleyicilerimizi bağlıyorlar. Evet hatçımızda bir dinleyicimiz var günaydın. Günaydınlar efendim nasılsınız? Teşekkür ederiz. Lütfen kimle görüşüyoruz? Deniz ben. Deniz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Deniz Bey neredesiniz şu anda? Şu anda ODTÜ'deyim. İşte adab-ı muhaşeretin merkezlerinden birindesiniz ODTÜ. Tabii tabii. Evet buyurun Deniz Bey ne söyleyeceksiniz bize? Şimdi az önce bir hanımefendi aramıştı çorbayla ilgili. Evet Gizem Hanım. Kafanız karışmıştı ben onunla ilgili bir açıklama yapmak istedim. Lütfen. Buyurun. Şimdi mesela çorbayı bir kaseden içiyorsunuz. Evet. Kaseden tamam. Çorbanın dibi kaldı. Evet. çorba hani böyle o dibi kaldığı zaman kaşığa tam dolmaz ya. Evet. Hani onu normalde böyle bir onu böyle bir kaseyi hafif ince bir eğerek bir onu toplamaya çalışırız. Evet, evet. Kaldırarak kaseyi evet. Kaşığı. İşte bu ince eğmeyi kendimize doğru değil de karşıya doğru yapıyoruz. Eğme serbest mi? Hayır, elimiz mi serbest? Hayır, eğme. O kaseyi eğmek serbest mi? Ben hiç öyle bir şey yok diye tahmin ediyorum. Evet ya. Eğmek tabii serbest. Hadi ya. Şu şartla serbest. Ha. Onu karşıya doğru eğeceğiz ki. Evet. Bakın ben bunu içiyorum diye gösteririz mi? Aa bak bunu içiyorum. Anda. Hani... Masanın altından da başka kaşığı alacaksın. Hanımefendinin tarif etmeye çalıştığı dışarı doğru... Kuzeye kıbleye doğru içmek de oydu diye tahmin ediyorum. Değişik yerlere gittik o. Evet, kıbleyi de kuzeye koydunuz ya. Size de helal olsun o konuda. Deniz Bey başka bir yerden. Pardon şey. ODTÜ'nün başka bir kampüsünden. Bayağı uzak ama yani. Deniz Bey teşekkür ediyoruz, tamam bunu da yazdık. Kaseyi eğerken karşıya doğru eğeceğiz. Evet aynen öyle. Siz bunu uydurmuyorsunuz değil mi Deniz Bey? Bakın yanlış vallahi bir şey olmasın. Saf bulup ondan sonra bunu uyguluyoruz, bizi... Bunu uyguluyoruz tabii. Uyguluyoruz değil mi? Ekmek banmak serbest mi peki son kalan şeye? Kaşık bilmem. onu yapmasak daha iyi ya. Hayır canım o ayda. Ama yani o yasak mı yoksa Oktay. Serbest mi? Yasak onu... değil o... Ha, doğru. Evet, tamam, Oktay Bey. Yapmasak cuma daha iyi. Konuşacağız ya. Cuma günü konuşacağız onu. Deniz tamam. Bey mesela yapmasak daha iyi dedi. Birçok kişi evet. Yapılsa daha iyi noktasında. Evet. Deniz Bey teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoşçakalın. Zaten Deniz Bey'in kıbleyi kuzeye koymasından belliydi. Belliydi yani. Onun her yapmasak daha iyi noktasında. Hakikaten Oktay Bey bakıyorum son 2-3 hoppa. Ya çorba içmek de ne meşakkatliymiş ya. Günaydın efendim. Merhaba. Merhaba, keyiflendiniz. Bakıyorum kimle görüşüyoruz? Ben Beethoven'da. Beethoven'da? Beethoven'da? Anlamadık efendim. Tabii siz böyle dinleyicilerinize bilmem kim hanım dediğinizde çok kıskanıyorum. Ben de Beethoven'da dediğimde bana böyle nerelerdeydiniz? Ha, tamam. Diyeceksiniz diye düşünmüştüm. Tamam. Beethoven'da. Beethoven ya. Beethoven'da. Beethoven'da. Beethoven'da hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hani benim bir adiyem vardı. Kışlıklarınızı, yazlıklarınızı koyacaktınız filan. Evet ya. Evet. Biz onu yapamadık. Yapamadık o çalışmayı da ondan gelemedik size Beethoven'dan. Evet ya. Allah bizim belamızı versin. Çok özür dilerim. Ya. Sabah bela. Boynumuz altımızda. Bu senin taahhüdün değil de. Oktay'la Fahir. Efendim. Senin taahhüdün değil de. Evet. Benimle Ege'nin mi? Hostayım. Evet. Ha, ben o zaman yırtmış oluyor muyum? Sen yırtmış olsun, hani sen daha beter basmış oluyorsun. Aa evet, hani yapmadık ya, kusura bakma. Aa evet ya, tamam ya, o zaman ben belamı geri çekiyorum. Oktay benim belam sürekliliğini koruyor. Devamını bela okumayın kardeşim. Tamam, boynumuz tamam. Altımızda kalsın o zaman. Peki buyurun efendim, görgü adabı muaşeret kurallarını konuşuyoruz. Takdir etmek. Hani deriz ya, çok takdir ediyorum seni bu davranışından evet. Ötürüsü diye. Hı hı. Bu aslında takdir edene bir üstünlük sağlayan durumdur. Evet. Bir üstünlük sağlayan durumdur. Evet. Dolayısıyla bunu yaşça büyüklere ya da hani mevkice büyüklere söylememekte fayda var. Ne denecek peki? Mesela çok beğendik yaşça büyük birinin yaptığı bir şeyi. Teşekkür edebiliriz. Şahanesin de ama öyle bir şey değil mi? Evet. Sensin şahane derse yaşlı adam. Sen bana... kimsin de bana şahane diyorsun? Dese. Hayır ama şöyle, şu konuda ben senden daha vakıfım şu konuya, seni takdir ediyorum, aferin sana demek birazcık yukarıdan bakmak. Evet doğru doğru. Hı. Doğru, hayır ona katılıyorum da alternatifi ne yani, ne demek lazım? Alternatif de şu gerçekten çok övgüye şayan bir davranış. Ben tebrik ediyorum. Hı. Falan gibi şey bilmiyorum. Anladım. Orasını tam bilmiyoruz. Tamam, yani. Şey yapmayalım şey yapamadık. Yani, onu tamam. Şey yapamadık. Belki şey olabilir. Sizin bu yaptığınız şey bana da örnek oldu. Çünkü ben zavallı biriyim. Mesela. Bu bence bir alternatif olabilir. İyicene yerden bakıp hani. Evet. İyicene bir böcek gibi. Yani, aç bir köpek gibi adeta. Bacaklarına sarılacağız tabii sarılacağız. Ki bu sırada. Evet. Çok teşekkür ederim. Bir şey daha söylemeden buyurun. Edemeyeceğim. Ben 35 yıllık hayatımda kadının adı yok. Figanlarıyla dolaşırken evet. İlk defa kadın eğilmemesi gereken bir durumdan bahsettiniz. Böyle bir daha iyi hissettim sabah. Estağfurullah yani. Ya aşk olsun ya. Ne demek kadınlarımız yakarken eğilmiyor mu? Evet, eğilmiyor. Asla eğilmiyor. Asla. O kim yakıyorsa sigara içmeseniz de. Bence sigara içmeseniz de. Sigara içmeyin, yine eğilmeyin. Eğilmeyin. Lütfen. Teşekkür ediyoruz. Yapacak diyeceğim bunu. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Güle güle. Evet. Yani. Etrafından takdir etmek dedi. Çok doğru ya. Bir de garip oluyor takdir edince falan. Evet ben bana bir saçma geldi. Günaydın efendim. Alo. Günaydınlar. Alo. Buyurun. Merhabalar Cem ben. Ya Cem Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Aceleniz var gibi. Söyleyeceğimi söyleyeyim bir an önce gideyim. Telaşı içindesiniz. Kaçacağım havası var. Yok. Hayır öyle bir şey yok. Şimdi de ağırdan almaya başladım. Buyurun Cem Bey. Buyurun. Ben şeyden bahsetmek istiyorum da ben de hala yapmaktan kendimi alakoyamadığım bir durum var. Ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi genelde bir kapıdan ya da geçerken ya da bir asansöre binerken bayanlara öncelik verilir ya. Evet. Bu merdiven çıkarken tam tersi. Merdiven çıkarken arkada durmuyor muyuz? Arkada durmamamız gerekiyor. Çünkü bayanları arkadan... Pis bakma durumumuz rahatsız olabilir. Pis herifler. Kadıncağız da orada... Tanıdığımız kadın mı bu yoksa tanımadığımız kadın mı? Yok canım arkadaşım yani mesela. Yani çok sevimli olduğumuz insanlarla belki bir söz konusu olmayabilir ama... Mesela eşinle beraber gidiyorsan bir sıkıntı yok. Ama mesela bir arkadaşın, çalışma arkadaşın merdivenlerden önce siz çıkacaksınız. Evet. Peki evet. Yürüyen merdivende değişiyor mu konu? Orada da durum aynı sanıyorum. Yani aynı derken önde erkek mi olacak? Evet açı itibariyle erkek önde erkek. Aşağı inerken? Aşağı inerken orada pek fark etmeyebilir. Ama olur mu kadıncağız bir yuvarlanacak olsa lak diye o yüzden ön tarafta sizin yani gitmeniz önde lazım. Duracaksın ama arkana bakmayacaksın. Evet tamam o zaman merdivenlerde önde duracak erkek. Evet. Bunu anlıyoruz. Peki kapı tamam. Girişlerinde çıkışlarında bir yere giriyorsak kapıyı açıp giriyoruz. Çıkıyorsak da çıkıp kapıyı açık halde tutmak suretiyle bekliyoruz. Hayır o farklı hayır. Cem Bey siz de yardım edin. Kapıdan, yani bir yere girerken. Kapıdan girerken. Kapıdan girerken bayana öncelik veriyoruz. Tamam, ama veriyoruz. Bir saniye bir şey anlatabilir miyim? Bir dakika. Burada bir hata yapmayalım. Bir dakika şimdi binaya asansörle giriyor. Asansörle bina farklı şeyler. Şimdi asansörle bina farklı. Binaya girerken kapılar zaten binaların dışına doğru açılır ya. Kapıyı tamam. Açıp hanımefendiyi içeri sokuyor muyum? Bu nasıl bir şey canım? Tamam, burada problem yok. Sonra standart. Sonra girdim içeri. Falanlar filanlar. Merdivenler. Yok önden sen git. Merdivenler gelince önceliği bayana vermiyoruz. Önden biz çıkıyoruz ki arkadan bayağı rahatsız olmasın. Eğer mesela kadın baktığınız öne geçmek istiyor. Hemen bir omuz atıyorsunuz. Orada hızlı. Evet. Hayatım sen arkadan gel diye. Böyle... Ya da ensesinden tutup çekiyoruz. Tamam peki. Binanın geldik. İşimizi hallettik. Yukarı kadar çıktık. Aşağı kadar indik. Akşam oturmamızı yaptık. Merdivenlerden çıkacağız. Gene önde ben iniyorum. Çünkü kadıncağızın düşmesi durumunda ona bir baraj, bir set görevi göreyim diye. Tamam. Ondan sonracığıma geldik binanın dışına kapı dışarı doğru açılıyor. Ne yapıyorum ben? Evet. Önce ben kendimi dışarı atıyorum. Kapıyı tutuyorum. Tamam. Kapıyı tutuyorsunuz. Bayan tekrar dışarı çıkıyor. Evet, ben burada böyle bir fark olduğunu biliyorum. Yani i̇şte hangisi olduğunu hatırlamıyorum ama içeri girerken ilk başta... Kadını soktum. Ha tamam doğru. Doğru dışarı çıkarken de tamam. İlk adam ben çıktım. Tamam. Dışarı çıkarken lütfen. Adam çıkıyor. Ne kadar zor ya bu. Bir de içeride çorba içildiğini düşün. Allah! Vallahi hakikaten. Vallahi yoruldun, öldün, bittin ya. Peki Cem Bey teşekkür ediyoruz sağ olun. İşte ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın sağ olun. Merdivenler konusu. Merdivenlere gelirsiniz. Bir tane daha dinleyici alalım da reklama gitmemiz lazım. Bir dinleyicimiz daha alalım sevgili dinleyiciler. Bize bir adab-ı muaşeret öğretsin. Günaydın efendim. Alo günaydın. Günaydın kimle görüşüyoruz? Deniz Bey'le Deniz Agah. Deniz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk ya. Benim söyleyeceğim biraz tuhaf bir şey ama. Estağfurullah buyurun. Estağfurullah. Çok tuhaf şeyler duyduk bugüne kadar. Bir de sizden duyalım ne olacak? Evet. Etiyopya'ya bir arkadaşım gitmiş şantiyeye çalışmaya. Evet. İşte o anlatmıştım. Mesela oranın yerlileri birbirleriyle karşılaşınca annen nasıl, baban nasıl, akrabaların nasıl, bir bütün akrabaların hatırlığını soruyorlar. Nerede oluyormuş Deniz Bey bu? Etiyopya'da ve yarım saat falan sürüyormuş böyle her sabah. Selamlaşma yarım saat 30-35 dakika sürüyor yani. Evet. Hadi ya peki nereye kadar devam? Çünkü mesela onlarda baldız, bacanak, enişte, görümce falan gibi şeyler de var mı? Aynen öyle bayağı bir devam ediyormuş ve şey yani hani tanıdığım bütün akrabaların kim sormak zorundaymış. Yani kabalık mı oluyormuş sormasan? Evet. En küçük birini atladığın anda böyle kabalık oluyormuş. Büyük olay çıkıyor. Ya zaten şimdi Etiyopya'da iş yok, güç yok. Çok fazla da şey yok. Paso geyiğe sarmışlar. İş yok, güç yok ne ya? Millet aç ya. İşte orada sohbete vuruyorlar. Ne yapsınlar işte? Zaten yemek yemeye vakit bulamıyorlardır ya. Ha, ondan açlar diyorsunuz. O da değişik bir yaklaşım Deniz Bey. O da doğru. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Bana... kulaklar konserinde ben de çalıyorum ama benim adımı okumadınız ya. Sizi retweetledik sizin yazdığınız şeyi. Öyle mi? Tamam. Evet Deniz Bey. Tamam. Sizin grubunuzun adı neydi? Benim grubumun adı yok ben kendim çalıyorum. Siz kendiniz çalıyorsunuz. Evet. Tamam, retweetlemeden önce okumadığımda anlaşılmış oldu bu soruna. Peki Deniz Bey, teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Katkılarınız için de teşekkür ediyoruz. Güle güle. Evet, Deniz Bey'e teşekkür ettik. Oktay Bey, arzu ederseniz reklama girelim. Tarzınız. Arzu etmezseniz ağzımızı burnumuzu kıracağız. Reklama girelim. Sonra tekrar devam edelim adab-ı muaşeretle. Lütfen, teşekkürler. O parçayı zaten dinleriz sevgili dinleyiciler, aşk olsun yani, nedir ki elimize mi yapışır? Bu da radyoculukta bir adab-ı muaşeret kuralıdır. Bir başlayan parça asla bitmeden kesilmez. Evet. Anca işte yalanla, dolanla, falanla, filanla. Süt bastırarak, anca aşk olsun, aşk olsun diyerek kesilebilir. Yani o şekil yapabiliriz. Bir iki adab-ı muaşeret kuralı daha öğrenelim. Yani aslında akıllarda kalan herhalde bugün bir çorba hadisesi oldu. Çorba, bir ölü hadisesi oldu. Merdivenler hadisesi oldu. Evet, bu arada Kadir bana bir sürü bir telefon getirdi. Sağ, buradan ne yapayım, ben mi arayayım? Onu demeye getiriyor, ne yapayım? Onlar senin cebinde dursun yayın bitinceye kadar. Evet. Bu arada sevgili dinleyiciler, bir iki adab-ı muaşeret kuralı daha alabiliriz. Yani programı o kadar vaktimiz önce var. Yani ancak aslında gönül isterdi ki sabaha kadar adab-ı muaşeret konuşalım. Bunları unutmamak üzere yazalım. Ben alayım mı, ne yapayım ben? Şimdi ben onu anlayamadım, onu bilemedim. Tam ne yapacağımı da bilemedim. Evet, buldum. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Levent Aktürk ben. İyi yayınlar size. Kim efendim isminizi? Levent Aktürk. Berat. Levent. Levent. Tamam. Levent Bey. Levent Bey. Özür dileriz. Hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk. Ara ara yayının gidiyor, yolda olduğum için belki söylenmiştir. Söylenmiş uyarırsınız beni. Şöyle tamam. Bir kural vardır. Kadınla yani yolda yürürken, merdiven çıkarken, kapıdan geçerken önceliği ona verir. Tamam. Genelde. Hı-hı. Ama taksiye binerken tersine işler bu iş. Kural. Taksiye sağ arka kapıdan giderken önce erkek biner. Çünkü etekli metekli olduğu zaman taksicilere affedersiniz bir görsel şölen olmasın diye. Çünkü oraya biniyor hanımefendi. O pozisyon itibariyle yan tarafa geçmesi zor oluyor. Öyle bir sıkıntı. Evet. İkincisi bazı Allah kadını kaçırabilir. Bence bu hiç aklımıza gelmemiş. Evet. Bakın ya. Doğru. Elinizdeki evet. Kadından da olursunuz diyorsunuz. Olabilir. Evet. Kadınına sahip çık diyor. Taksiye binerken o zaman önce sen bineceksin. Buradan da taksici inerken de önce kadın inmiş olacağı için. Taksici sizi kaçırırsa ne yapacaksınız peki? Madem bir öyle. Kaçırsın, biz onunla hani biz onunla anlaşırız diyorsunuz. Teşekkür ediyoruz Levent Bey. Anlayışınıza teşekkürler. İyi günler diliyoruz. Kadınımızı kaçırabilir diye doğru bir konuya değindi aslında yani. Taksicileri de burada zan altında bıraktı. Şimdi taksiciler arasa dese ki kardeşim ben niye kaçırayım senin? Tabii canım. Yani adab-ı muaşeret kurallarına taksicilerin girmesi mesela başka bir meslek. Adab-ı muaşeret kurallarını bir tehdit olarak giriyor taksi. Ayıp ya. Bir avukatın falan hiç öyle geçtiğini görmedim. Avukatla bir mesela bir erkekli bir kadın avukatı yalnız bırakmayın odada yani. Falan dese ne kadar ayıp. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın, kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Ülkü. Ülkü Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Ne kadar güzel bize adab-ı muaşeretten bahsedeceksiniz. Siz bu şeylere uyuyor musunuz Ülkü Hanım? Ya bazılarını gerçekten uyuyorum ve uymak da gerekiyor. Yani bir taraftan da toplumsal düzeni sağlıyor. Çünkü yani birlikte yaşamanın kolaylaştırıcılığını sağlayan bütün şeylerine uyuyor. O zaman ikna olduğum şeylere çok dikkat ediyorum ama diğerleri de çok önemli değil gibi bir şeyiniz var. Anladığım kadarıyla. Yani aşağı yukarı. Ya da bildiğim kadarlarını falan diyeyim. Bildiğim kadarını diyorum. Peki hı-hı. Bize hangisini öğreteceksiniz bugün? Mesela şey vardır, kapıdan geçişte. Öncelikle evet. Kadın ya da erkek hiçbir yani cinsiyete bağımsız olarak içeriden çıkan önceliklidir. He. Ama böyle kapıyı bir açıyorsunuz, dışarıdan gelenler üzerinize yürüyor. Ya bir saniye bir ben çıkayım. Canım metroda öyle yazıyor ya zaten, önce içeriden çıkanlara öncelik verin diyorlar metroyu. En azından gözünüzün önüne getirsin. Yani bunu bilmeyen dinleyicilerimize tekrar şey yapayım. Herkes biliyordur muhakkak ki ama insanlara sesleniyorum. Ama hiç kimse uygulamıyor. Evet, içeriden çıkana evet, öncelik verir. Apartman ve asansör giriş çıkışlarında kapıyı açıp direkt üzerinize yürüyor. Zaten entropiye de aykırı. Yani boşalmadan dolabilir mi? Dolayısıyla dolmaz tekrar. Bir dakika, ben bunu bir yere yazabilir miyim? Neye aykırı dedi Ülke Hanım? Entropiye. Entropiye aykırı. Boşalmadan dolabilir mi? Bunu ben bir kapı girişine falan yazsam herhalde bir sıkıntı olmaz değil mi Ülke Hanım? Başka şeyler anlaşılabilir. Hayır canım, kapı girişi neresinin kapısı olduğuyla da alakalı yani. Ama Ülke Hanım var ya, şu gülüşünüzle beni benden aldınız ya. Vallahi Ülke Hanım'ın verdiği adab-ı muaşeret kuralını entropiyle açıklaması yani İnanılmazdı bence. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler Ülke Hanım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Boşalmadan dolmaz diyoruz. Boşalmadan dolmak diyor. Olur mu diyor hiç diye. Artık o zaman kararımızı verelim diyeceğim. Bakıyorum dolmadan çünkü yeterli. Dolmadan boşalmaz diyor biliyordum ben bugüne kadar. Evet. Boşalmadan. Halbüsü tam tersiymiş. Evet. Olmaz. Nerede akşam... durduğuna bağlı galiba. Evet. Oktay Bey bu akşamki performansı 0 kilometre konserine davetiyeyi kim alacak? Aslında iki çift mi veririz istediğimiz kadar. Sorun değil ya. Çılgın mısın? Hayır. Evet. Hayatı dolu dolu yaşıyorum diyorsun. Dolu dolu yaşıyorum. Tamam. O zaman Levent Bey'e taksi konusunda bize püf noktayı hatırlatan Levent Bey'e verelim. Taksiye evet. Binerken. Kadınımızı kaçırabilir diyen Levent Bey'e teşekkür edelim. Evet, hassasiyetinden dolayı. Evet. Levent Bey'e verelim bir davetiye. Bir davetiyeyi daha verelim. Çorba konusunda bizi aydınlatan Gizem Hanım'a. Çünkü çok uğraştırdık onu anlamak için. Gizem Hanım'a verelim. Ne diyorsun? Tamam. Bence uygundur. Bir de sinema davetiyesi verelim. Bir de sinema davetiyesi verelim. Onu da Ülke Hanım'a verelim mi? Tamam, doğru. Verelim. Ülke Hanım, size de sinema davetiyesi kazandınız. Gordiyon alışveriş merkezinde. Bu cümleyi merkezinde. Düzgün olarak herhalde anlamışsınız. Anlamışsınız. Yani hepimizin zaman zaman ekleri yanlış kullandığımız oluyor hepimizin. Falanlarla filanlarla şey yaptık yani programın sonuna geldik. Sonuna geldik. Bir kere daha hatırlatalım, veda etmeden önce Fahir, bu akşam Cermodern'de Van'a kulak ver etkinliği olacak. Biletix'ten alınabilir sevgili dinleyiciler. Bu organizasyona biletler. Bu konserin geliri tamamen Van için Kızılay'a aktarılacak. Hatırlatalım, Biletix'te biletler. Bu akşam saat 20'de Cermodern'de. O zaman görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Ofiste geçen uzun çalışma saatleri, trafiğin can sıkıcı yanı, günün getirdiği yorgunluk ya da olumsuz düşünceler. Hepsini unutun. Şimdi dinlence zamanı. Kendinize ayırdığınız dakikalarda hem dinlenip hem eğlenebilir, hem de müzik dünyasının en derinini duyabilirsiniz. Pazartesi Perşembe arası saat tam 20'de radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Dinlence sizi yeni güne hazırlıyor. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de.